कभी हंसते हैं कभी रोते हैं कभी हंसते हैं कभी रोते हैं प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं कभी कभी हंसते हैं कभी रोते हैं कभी हंसते हैं कभी रोते क्या कहा किसने हमने सुना नहीं है कहाँ जाना हमको पता नहीं पता नहीं हमने बसेरा किया तेरी निगाहों तले परवाह नहीं कुछ हमें दुनिया जले तो जले परवाह नहीं कुछ हमें दुनिया जले तो जले जागते हैं हम जब जागते हैं जब दुनिया वाले सोते Thank you. याद ना रास्ता, हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, भूल के खुद को दिल में समा गए। Hey, hey.